पापाई जहुरी रा अभाव नहीं दरदे बंधुटी खोजी खोजी मेले नहीं सुना कुछ ने बापाई जहुरी रा अभाव नहीं दरदे बंधुटी खोजी खोजी मेले नहीं गला मामूली होई केदार गौरी कथा कहारी तो